سورة رعد چمکی تیتاجی آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را یم گئی حروف مقطعات یمن ہند معنی زانے اللہ تعالی تلک آیات الکتاب یم چھ قرآن مجید کی آیات والذی انزل الیک من ربک الحق بیئی تہ کن نازل آو کرنا تہندس پروردگار سند طرف تہ بالکل پوز تہس منگان کہ سارے لوکن ہز گھس ات پاس کریں ولاکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر واریا لوک چھن پاس کران یمن شیطانن وات راو رو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها خدا گو سوی قدرت وول یم آسمان بلند کر تھم ورائی وچھان چھ وقت تم آسمان تتھے پٹ ثم استوى علی العرش توپت رود قائم تو جلو فرما عرشس پٹ اس تخت سلطنت مشابہ چھو تت پٹ ات پٹ تہندس شانس شوبی وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی بے کرن آفتاب تو زون مسخر ترام تت اکاش یمو دایو اندر پکان پنس مدارس پٹ مقرر وقتس اندر چنانچہ آفتاب اکس ورس پن مدار طے کران زون چکس ریتس طے کران یدبر الامر یفصل الایات سوی چھ سارنی کامن ہند تدبیر کران یم عالمس اندر واقع سپدان چھ سوی چھ بتفصیل تکوینی تو تشریحی دلیل صاف صاف بیان کران لعلکم بلقاء ربکم توقنون یتھوی قیامتک دہ پنس پروردگارس سۭتۍ ملاقاتک تہ تس نش حاضر سپدنک یقین کرو وہو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی وانہارا بیٚیہِ گوٚو خدا سُے یم زمین وہرو آبس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کٔرِن تتھ منٛز پٲدٕ کوہ ناوِ ہِنٛدۍ لنگر ہی یُتھ سُہ آبس پٮ۪ٹھ قرار کرِ بیٚیہِ پھِروِن تتھ زمیٖنس اندر جویہِ تہٕ دٔریاو مِن کُلِس ثمرات جعلَ فیٖہا زوجین اثنین بیٚیہِ کٔرِن پرٛٮ۪تھ میوٕکۍ اتھ منٛز زٕز قٕسم جورٕ جورٕ مُدُر تہٕ ژوٚک ٹیوٚٹھ تہٕ میوٗٹھ اکھ اکہِ رنٛگہٕ بیٛاکھ بیٚیہِ رنٛگہٕ اکھ ژھوٚٹ بیٛاکھ زیوٗٹھ اکھ رود بیٛاکھ ڈولو یُغشی اللیل النہار سُے چھُ رٲژ ہِنٛدِ تٲریٖخی سۭتۍ دُہُک گاش ولان تہٕ پوٗشیٖدٕ تھاوان اِن فی ذٰلِکَ لآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ بے شک اتھ منٛز چھِ واریاہ دٔلیٖلہٕ خۄدایہِ سٕنٛدِ وحدٲنیت چہِ فِکر کرنہٕ ہِنٛدِ خٲطرٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ دٔلیٖلہٕ خۄدایہِ سٕنٛدِ وحدٲنیت چہِ وفی الارض قِطَعٌ مُتَجاورات بیٚیہِ چھِ زٔمیٖنَس منٛز زٔمیٖنٕکۍ واریاہ ٹُکرٕ قِطع نکھٕ نکھٕ یِم باوجوٗدِ نکھٕ تل آسنہٕ کہِ بیوٚن بیوٚن تٲثیٖر تھاوان چھِ وجناتُم مِنا نابِن بیٚیہِ چھِ دَچھِ باغ وَ زَرون بیٚیہِ چھِ مُختٔلِف کھہہ یعنی زرٕے زٔمیٖن وَنہٕ خیٖلُن بیٚیہِ چھِ خٔضٕر کُلۍ سِنوانُم وَ غیر سِنوان دُشاخل بیٚیہِ اوٚک شاخل یُس قابِ مایوٗم واحِدِن یِمنٕے چھُ سگ یِوان دِنہٕ اَکی آبہٕ سۭتۍ وَنہٕ فدل بادہا الہبادِن فِل اُکُلہِ باوجوٗد جان چھِ فضیٖلت دِوان أسۍ اَڑٮ۪ن اَڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ میوَن اَندَر یعنی زٔمیٖن کُنُے آب کُنُے مگر میوٕ تہٕ پھل بیوٚن بیوٚن اِن فی ذٰلِکَ لآیاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ اَتھ اَندَر چھِ بَجہِ بَجہِ دٔلیٖلہٕ خۄداے سٕنٛدِس کُن آسنَس پٮ۪ٹھ عقل تہٕ سَمجھدار لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ وَیِن تاجب فاجبُن قولُہُم ایزا کُنا تُرابن اینا لفی خلقٕن جدیٖد بیٚیہِ ہرگاہ تُہۍ کُنہِ کَتھِ پٮ۪ٹھ تعجُب کٔرِو تیٚلہِ چھِ تعجُبَس لایق کٲفرَن ہِنٛز یہِ کَتھ کہِ کیٛاہ سا نا ییٚلہِ اَسہِ میٚژ گٲمٕژ آسہِ توپَتھ یِم ٲسۍ دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ کَرنہٕ قیامتُک دۄہ تعجُبَس لایق چھِ یہِ کَتھ اَمی مۄکھٕ کہِ یِمَن احمقَن چھُنہٕ فِکرِ تَران ییٚمۍ ذاتہِ پاکَن سٲری مخلوٗق کٔرۍ پٲدٕ گۄڈنی تٔمِس نِش کیٛاہ عجٲیِب چھُ دُبارٕ بیٚیہِ تِم پٲدٕ کَرٕنۍ اولائک الذین کفروا بربہم یِم لوٗکھ چھِ تمے یمو انکار کور پنس پروردگارس کیاز یمو کور پروردگار سندس دوبارہ پید کرنس پٹھ قدرت وول آسنس انکار اولائک الاغلال فی اعناقهم یمنی لوکن ہنزن گردنن منز آس نل جہنمک توق اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمے لوک چھ نارس مز واتن ول تت مز چھک روزن ہمیشہ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ بیشم کافر تہ نش بامبر کران عذاب کس واتنس اندر عذابک میعاد ختم گژھن برونٹھے چھ تم مصیبتک تہ عذابک مطالبہ کران وقد خلت من قبلهم المسلات حالانکہ یمن برونٹھ چھ کافرن تہ نافرمانن پیٹھ عذابک واقعات گزرے مت یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کس بڑ کت چھ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ بیچ یم کافر تہ نش بامبر کران عذاب کس واتنس اندر عافیتک میعاد ختم گژھن برونٹھے چھ تم مصیبتک تہ عذابک مطالبہ کران وقت خلت من قبلهم المسلات حالانکہ یمن برونٹھ چھ کافرن تہ نافرمانن پیٹھ عذابک واقعات گزرے مت یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کس بڑ کت چھ وان ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم مگر کت چھ اژی کہ تہندس پروردگار سند شان علم و عفو چھن پریت لوکتس بڑس گناہس گرفتار کرن یژان سہ چھ لوکن ہند ظلم ستم وچان توپت چھ درگزر کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بیٚیہِ چھِ یہِ کَتھ تہِ کہِ تُہُنٛد پَروردِگار چھُ سخت عذاب کَرُن یقیٖنن یعنی اللہ تعالیٰ ہَس منٛز چھِ دۄشوَے صِفت مگر پرٛٮ۪تھ صِفتہٕ کہِ ظہوٗر خٲطرٕ چھِ شرط تہٕ اسباب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ بیٚیہِ چھِ وَنان یِم کٲفِر کیٛازِ چھُنہٕ أمِس پیغمبرَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ خاص موجزہ یُس أسۍ ژھانڈان چھِ نٲزِل سپدان أمۍ سٕنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ اِنما انت منذر ولکل قوم ہاد تُہۍ نہ حظ چھِو نہٕ مگر بیٖم کَرٕوٕنۍ یُس أسۍ بیٚیہِ چھِو تُہۍ وَتھ ہاوٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ قومہٕ خٲطرٕ اکھ وَتھ ہاوُنا آز تانۍ گُزرومُت چھُ تۄہہِ چھُو نہٕ اَمیُک اختیار کہِ تُہۍ کیٛاہ ہٲیِو تِمن سُہ معجزٕ یُس تِم طلب کران اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد اللہ تعالیٰ چھُ زانان تہِ سورُے یہِ تُلان چھےٚ پنٕنہِ یٔڈ منٛز پرٛٮ۪تھ زنانہٕ کوٗر چھا کِنہٕ نیٚچوٗ پوٗر چھا کِنہٕ اوٚڑُے بیٚیہِ چھُ زانان بچہِ دانہِ ہُنٛد ژھۄٹُن تہٕ زیٹھُن ژَمُن تہٕ مُژرنہٕ یُن یعنے کم سپدُن تہٕ زیادٕ سپدُن وکل شعین عندہ بمقدار پرٛٮ۪تھ چیٖزا چھُ تس نِش خاص اندازٕ موٗجوٗب مقرر کرنہٕ آمُت عالم الغیبی والشہادت الکبیر المتعال سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ پوٗشیٖدٕ چیٖز تہٕ نوٚن چیٖز زانوُن سُے چھُ بوٚڑ تہٕ تھوٚد سواون منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف من الليل وسارب بالنهار برابر چھُ خۄداے سٕنٛدِس علمَس نِش تۄہہِ اَندر سُہ شخص یُس لوٚتہِ لوٚتہِ کَتھ کَرِ بیٚیہِ سُہ شخص یُس بَڑِ کَتھ کَرِ بیٚیہِ سُہ شخص یُس رٲژ سٕنٛزِ اَنہِ گَٹہِ منٛز کھٔچِتھ روزِ بیٚیہِ سُہ شخص یُس دۄہلہِ نٔنۍ پٲٹھۍ کامہِ کَران آسہِ اورٕ یورٕ پھیران آسہِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ پرٛٮ۪تھ أکِس زانان چھُ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پرٛٮ۪تھ سٕنٛز حِفاظت تہِ کَران لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ پرٛٮ۪تھ اِنسان سٕنٛزِ حِفاظتہٕ خٲطرٕ چھِ تِم تھٲومٕتۍ مُقرر کٔرمٕتۍ کیٚنٛہہ مَلک یِم اَکھ أکِس پَتہٕ کامہِ پٮ۪ٹھ یِوان چھِ تہٕ گژھان چھِ تِمَے چھِ روزان أمِس اِنسانَس برونٛٹھ کَنۍ تہِ برٛونٛٹھ کِنۍ تہِ تھٔر کِنۍ تہِ رٲچھ تہٕ حِفاظت چھِ أمِس اِنسانَس کَران واریاہو بَلایو نِشہِ خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ زانُن کہِ ییٚلہِ ملٲیِک چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس حِفاظت تہٕ رٲچھ کَران لِہاذا یہِ خۄش کَرِ تہٕ تہِ کَرو کُفرُ مافیت معصیت تہ نافرمانی کرو کیا پروا چھ ملائک چھ رچ یہ خیال کرن چھ ماز لغو کیازہ اللہ تعالیٰ اگر چھ سہ چھ ابتدا کنس عذابس گرفتار کران چنانچہ فرماوان چھ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ بدلاوان کن قوم کس رتس حالس صلاحیتس یوتان تم پانے بدلاوان چھ رتس حالس صلاحیتس نافرمانیو سیت یل تم پنس صلاحیتس مز خلل تراوان چھ اللہ تعالیٰ چھ تہند خاطر عذاب تو مصیبت تجویز فرماوان وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له بيد الله تعالى يتان چكوني قوم خطر عذاب تو مصیبت اد چونو تا عذاب است مصیبت اس کا چیزا دفات دور ہے کان کرت سو چھ ضرور واقع سبدان وما لهم من دونه من وال بيچنت من لوکن تم وقت کا بيچنت من لوکن تم وقت کا کا مددگار ہے کان سبدت تصورے حتیٰ کہ تم ملائک تہ چھنہ ہیکان حفاظت تہ مدد کرت والذی یریکم البرق خوفا و طمعا وینشئ السحاب الثقال سہ پروردگار گو سوئی یس تہ بارشہ ہند وقت ہاوان چھ وز مل نپ نپ کروین یت اندر تمکہ پتھر پین خوف تہ آسان چھ تہ تم مز بارش تہ رود پینچ امید تہ آسان چھ بیئی چھ سوئی پٲدٕ کران تتھ ابرس یس رودو سیت گوبیومت چھ آسان ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ بیئی چھ سہ ملک یس ناو چھ رعد تسبیح پران تہندس حمدس سیت ملوت تسنز پاکی بیان کران تہند تعریف کران بیئی چھ باقی ملائک تہ تسبیح تہ حمد پران تس پروردگار سند خوف ویرسل السوائق ویصیب بها من یشاء بیئی چھ سوئی ترٹ تراوان سوئی ترٹ چھ واتناوان تس پیٹھ یسن سہ یژان چھ وہم یجادلون فی اللہ وہو شدید المحال یم کافر تہ منکر چھ بھاس ہیوان کرن تہ سیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس خدائے سندس حقس اندر یس عظیم الشان چھ بیئی چھ سخت رٹن وول تس پزی سخت کھوژن مگر یم چھنہ تس کن قسم کھوژان تس چھ شریک ٹھہراوان بیئی چھ سہ بندن ہندس منگنس یابت کران لہو دعوت الحق تہ شوبہ پز پٲٹھ ناد تعالو دیون حاجت کہ وقت کیازِ اجابت کرنچ قدرت چھ تس یٲژ والذین یدعون من دونہ یم لوک تس ورٲے بین باطل معبودن آلو دیوان چھ لا یستجیبون لهم بشیء تم چھنہ تہندس منگنس کن قسم اجابت کران کن چیز سیت الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ مگر تتھے پاٹھ ات پاٹھ کانہہ شخصا دوری آبس کن اتھ زہ ورٲوتھ خیال کرِ سہ آب گوژھم پانے ٲسس منز واتن حالانکہ سہ آب ہیکہ نہ پانے أمۍ سندِ دوری اتھ زٕ مژراونہٕ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِس ٲسس منٛز وٲتِتھ یِہے چھِ مِثال تِمن لوٗکن ہِنٛز یِم معبوٗدِ برعکس ورٲے بیٚن معبوٗدن منٛگان چھِ منٛگُن تہٕ آلو دیُن شوٗبہِ تٔسۍ یُس پرٛٮ۪تھ قٕسمٕکہِ نفو ضرُک مٲلِک چھُ یُس پانہٕ عٲجِز تہٕ محتاج آسہِ تس آلو دِنس منٛز کیٛاہ فٲیدٕ چھُ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال کٲفرن ہُنٛد منٛگُن چھُنہٕ مگر بے اثر تہٕ بے فٲیدٕ وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرها وظلالهم بالغدو والآصال بیٚیہِ چھِ معبوٗدِ برق سۭتۍ تِم سٲری نمان تہٕ سجدٕ کران یِم آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر چھِ بازِ مخلوق خوشی سۭتۍ بازِ مجبوٗر سپدِتھ بیٚیہِ چھُ تِہُنٛد سایہِ تہِ تٔسۍ نمان صُبحس تہٕ شامس قُل من رب السماوات والارض تُہۍ پرژھوُکھ آسمانن تہٕ زٔمیٖنن ہُنٛد رۄب کُس چھُ تِمے جواب دِنس اندر تٲر کران قُل اللہ تُہۍ فرمٲیوُکھ یورے اللہ تعالی چھُ تِمن ہُنٛد رۄب تہٕ مٲلِک قُل اتخذتم من دونہ اولیاء فرمٲیوُکھ کیٛاہ ییٚمہِ یِم توحیٖد چہِ دٔلیٖلہٕ بوٗزِتھ بنٲیوکھ تۄہہِ تس ورائی پنن دوست مددگار تم معبود لا یم لکون لیان پسیم نفعن ولا در را یمن اختیار تا طاقت چو پنین پانن ہند خطر کنی نفوک تو کنی ذروک بین نفع یا ضرر واتن واتناون چن کتی قل هل یستوی لاما والبصیر پرچوک گاشدار تون چا برابری ام هل تستوی الظلمات و النور بیچا گٹ تا گاش برابری یعنی موحد است مشرک اس منز چه تیز فرق ایس گاشدار است انیس منز چه ایتای پوچ چه توحید است شرک اس منز تیز فرق ایس گٹ تا گاش اس منز چه ام جالو للہ شرکا خلقو که خلقی فتشابه الخلق علیهم کنی یمو تره خدای استیم شریک یمو خدای سندی پت مخلوق پد کرمی چی تو پت آشن یمن کان فرق بوزن یوان خدای سندین مخلوقن منز تو تیندین مخلوقاتن منز قل اللہ خالق کل شاین و هو الواحد القهار توی فرمویو که اللہ تعالی چو پرت چیزو پد کرون مخلوقات چی سری تندی یوک بیچ سوی کنوی پنی ذات کنتی صفاتو کنتی سارنی مخلوقاتن پر چو غالب امیش مثال چه انزل من السماء ماء اللہ تعالی ترو آسمان کی طرف رودا فسالت اودیتن بقدرها یوی رود پوک نالو مز پنی پنی انداز موجوب یعنی بڑی نال مز زیاد لکت نال مز کم فاحتمل السیل زبد رابین پس طول ام ردوان پانس پیٹ پوس یا سیت سوٹ نیتس بیاک مثال و مما یوقدون علی فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلو بیچ وطان تیمو چیزا وندر یم چیز یم نارس پیٹ گالان چی سون روپ ترام ہیو گن زیور یا سامان بناون خطر پسا تحت آب کس پسیس ہیو کذالک یدرب اللہ الحق والباطل اللہ تعالی چوتے پوچ پجیشت عبزیچ مثال بیان فرماوان یعنی ایمانش تو کفرچ توحیدش تو شرکش مثال فرماوان فاما الزبدو فیذهب جفان تو پت یس پوس چو آسان سیلابوک یا سنوک تو روپوک سو چو پانای فکت گتان تو پتی سو ترویتی وان شیرن واما ما ینفعون ناس فیم کسو فی الاردی مگر یس چیز لوکن کت مفید چاسان آب یا سون تروپ سوچ روزان موجود تو باقی دنیا سندر ایتای پوش اپوز گلان پوش زهر تو نونس نیران اگرچه اپوز دبویلتن کینه کالا پیزیس مگر پتاو لاغ چو پوزوی پزان کذالک یدرب اللہ الامثال ایتای پوش اللہ تعالی لوکن کت فکر تارن خطر مثال بیان کران للذین استجابوا لربهم الحسنى یمولوکو خدای سن احکام مان توحید و طاعت اختیار کرن سیت تیندی خاطر چه رس مزور سرس مزور گئی جنت جنت چنیامت والذین لم يستجیبوا له بی یمولوکو نو خدای سن احکام مان کفر و ماشیت اس پیٹ قائم روزن سیت تیندی خاطر چه جهنم و کعذاب لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به هر گتی من نشتی سوری مال آسی سرسی زمین اس منچو بی تچسج بی توت مال ضرور دهن بدل تمی عذاب نشی مکلن خطر اولائی کلهم سول حسابی کمنی لوکن اند خطر چو یچ حساب ومعواهم جهنم و بی سلمحات بیچ تنزی جای ناری جهنم کتا یا جایا چسو افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو عاما آیا سو شخص یو زانان چو یکین سا توی پت نزل آو کرن تون جس پر دگار سن طرف چو سو روی چو حق تو پوز سو شا تس شخصس ہیو یو س اون ناسی هرگز نا ایچی مثال ایمان با ایمان است کفر سنس انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت چن رٹان مگر عقل والی. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل والی گئی تمہیں یم پور چھ کران خدا سندس عہدس بی چن پھٹراوان تات عہدس نافرمانیو سیت. والذین یسلون ما امر اللہ به ان یوصل، بی گئی عقل والی تمہیں یم ملناوان چھ تمن حکمن یمن ہند ملناون حکم کور اللہ تعالیٰ یعنی سلے رحم. ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، بیم کھوچان چھ پنس پر خدایس بیش سخت عذاب اندیش کران. والذین صبر ابتغاء وجه ربهم، بیم او صبر کور فرمان برداری پیٹھ بلائن تو مصیبتن پیٹھ، بی گناہ نش پتھ روزنس پیٹھ پنس پروردگار سن رضا حاصل کرن خاطر. واقام الصلاۃ، بی تھوک نماز برپا. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، بی کرو خرج تم مال مز یس اسی عطا کرو پوشید پوشتی نن پوشتی. ویدرعون بالحسنت السیئات، بیچ دور کران نیکی او سوچ بدی، کہیں تمن نسبت بدی کری تم چھ تس نسبت نیکی کران. اولائک لهم عقبی الدار، تمنی لوکن ہند خاطر چھ رت انجام آخرت کس گرس اندر. صورت انجام گو جنات عدن يدخلونها، تمي جنت يمن من تمن واتن چو تو روزن چو. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزرياتهم، بيتين مالن بڑببن بيتين جورن يعني مردن زنان زنانن خاون بيتين شرن مرن يمن جنتس واتن صلحیت قبلیت آسي يعني يم با ایمان آسن يم تي واتن جنتس تين دي برکت تھی درجس مز یت مز تم آسن. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، بی آسن ملائک اچان تمن نش پرت درواز کن ونان آسنک سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ای جنتیو سلام بینو یہ بوڑ مزور بنیے تہی صبر کی برکت تھی روزو دین حقس پہ مضبوط بی کیا پس کیا رت انجام چھو پس کیا رت چھ سہ مقام اس تہ حاصل سپد. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، وگئی تم لوک یم پھٹراوان چھ خدا سند عہد تمکہ مضبوط محکم کرن پتہ. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، بیچ چٹان تم چیز یمن ہند ملناون اللہ تعالیٰ حکم کورمت اس یعنی اشنائی. ویفسدون فی الارض، بیچ دنیا مز فساد تلان کفر تو نافرمانیو سیت. اولائک لهم اللعنت، تمہیں لوگ کیا گئی اند خاطر لعنت چھے سو گئی خدا سند رحمت نش دوری. ولہم سوء الدار، بیچ تہندی خاطر یچ گر سو گو ناری جہنم. کافرن ہنز ظاہری دولت و ثروت وچت گچھن یہ دوکھ لگن کہ یم لوک ماسن مورد رحمت، کیاز رزق کیفیت چھے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالی چھو رزق خوراوان یس یسان چھ تو تس بیچ چھ سوئی رزقس مز تنگی کران یس یسان چھ تو تس. یہ چھن رحمت و غضبک معیار. وفرحوا بالحیات الدنیا، کافر چھ خوش سپدان دنیا چھ زندگی سیت یہ تہند خوش سپدن چھ فضول، کیازی وما الحیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، حالانکہ آخرت زندگی مقابل چھن دنیا زندگی مگر حقیر اک چیزا یم سی تمتع یوان چھ تلن کم کیہ کالا. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیت من ربہ، بیچ ونان کافر تہندس نبوتس پیٹھ اعتراض کرن خاطر کہ کیازی آو نہ نازل کرن حضرت محمدس پیٹھ تیتھ معجزہ پنس پروردگار سند طرف یت بروٹھ من پیغمبرن پیٹھ نازل سپدان اوس. حضرت موسیٰ سند عصا ہیو حضرت صالح سنز وونٹی نیش. قل ان اللہ یدل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، تی فرمایو کہ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ وت راوران یس یسان چھ تو تس بیٚیہِ چھُ سُے وَتھ ہاوان پانَس کُن تَس یُس یی مُتوجہ سَپدِ تَس کُن بیٚیہِ یُس پَزِ وَتہِ ہُنٛد طٲلِب آسہِ. الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ، یِمو لوٗکو ایٖمان اوٚن بیٚیہِ چھِ تِہِنٛدۍ دِل قرار رَٹان خۄداے سٕنٛدِ یادٕ سۭتۍ. عَلٰی بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، وارٕ بوٗزِو کہِ یادِ خۄدا کَرنُک خٲصِیت چھُ کہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ با ایٖمان ہِنٛدٮ۪ن دِلَن اَنٛدر قرار تہٕ سکوٗن حٲصِل سَپدان. الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ، یِمو لوٗکو ایٖمان اوٚن بیٚیہِ کَرٮ۪کھ رٕژ عملہٕ، تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیاہَس اَنٛدر رُت حال بیٚیہِ ٲخرَتَس اَنٛدر رُت اَنجام، باعزت واپسی. کَذٰلِکَ اَرسَلناکَ فِی اُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِہَا اُمَمٌ، بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ تۄہہِ برٛونٛٹھ پیغمبر سوٗزۍ برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن اُمَتَن کُن، تِتھَے پٲٹھۍ سوٗزِو اَسہِ تُہۍ تہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أکِس اُمَتَس کُن پیغمبر ییٚمہِ اُمَتہٕ برٛونٛٹھ واریاہ اُمَت گُزریمژٕ چھےٚ. لِتَتْلُوا عَلَیْہِم عَلَیْہِمُ الَّذِی اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ، یُتھ تُہۍ پٔرِو تِمَن پٮ۪ٹھ سۄ کِتاب یۄس اَسہِ تۄہہِ کُن بطریٖقہِ وحی نٲزِل کٔر. تِمَن پَزِ ہے اَتھ بَجہِ نعمژ پٮ۪ٹھ شُکُر دَپُن، اَتھ نعمَتَس قدٕر زانٕنۍ. وَہُمْ یَکْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، مگر یِم چھِ ناسُپٲشی تہٕ کُفرانہِ نعمت کَران رحمت وٲلِس خۄدایَس. قُلْ هُوَ رَبِّی لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ مَتَابِ، تُہۍ فرمٲیوُکھ سُے رحمت وول خۄدا چھُ میون پَروردِگار، کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ تَس وَرٲے، تٔسۍ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ اعتِماد تہٕ تَوَکُل، بیٚیہِ چھُس تٔسۍ کُن بہٕ رُجوٗع کَران، تٔسۍ نِش چھُ مےٚ واتُن. وَلَوْ اَنَّ قُرآنًا سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، بیٚیہِ ہرگاہ کانٛہہ قُرآنہ یعنی کِتابہ آسہِ ہے ییٚمہِ سۭتۍ کوہ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ کُن پَکناونہٕ یِہَن، یا ییٚمہِ سۭتۍ دوٗر دَراز وَتھ طے کَرنہٕ یی ہے، یا ییٚمہِ سۭتۍ مُردٕ قتلہِ ہن کَرناونہٕ یعنی مُردٕ سَپدٕہَن زِندٕ، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ بَنہِ ہے، یِم کٲفِر اَنہَن نہٕ توتہِ ایٖمان، کیٛازِ یِم چیٖز چھِنہٕ مؤثِر حقیٖقی. بَلِ اللّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بٔلکہِ چھُ سورُے اختیار کُنِس خۄدایَس اَتھِ، سُے یَس ہِدایت کَرِ تَس بَنہِ ہِدایت. اَفَلَمْ يَيْأِسِ الَّذِینَ آمَنُوا، کیٛاہ مایوٗس تہٕ نا اُمید سَپٕدۍ نہ با ایٖمان یِمَن معجزٕ ژھانٛڈوٕنٮ۪ن لوٗکَن ہِنٛدِ ایٖمان اَننہٕ نِشہِ. اَلَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہرگاہ ییٚژھِ ہے سُہ کَرِ ہے سارنٕے لوٗکَن ہِدایت، مگر تٔمۍ یوٚژھ نہٕ تہِ بعض حکمتَن ہِنٛدِ وجہِ، لِہذا بَنہِ تٔسۍ ہِدایت یَسٕنٛدِ حق سُہ ییٚژھِ، معجزٕ وٕچھَن یا متہٕ وٕچھَن. یَسٕنٛدِ حق سُہ ہِدایت ییٚژھِ نہٕ تَس بَنہِ نہٕ کیٚنٛہہ تہِ، معجزٕ وٕچھَن یا متہٕ وٕچھَن. وَلا یَزَالُ الَّذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً قَارِعَةٌ، ہمیشہٕ روزِ کٲفرَن تہٕ مُنکِرَن کُفرٕ تہٕ نافرمٲنی سببہٕ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مُصیٖبت اَتھ بَلایا واتان. اَوْ تَحُلُّ قَرِیبًا مِنْ دَارِهِمْ، یا واتٮ۪کھ بَلاے گَرَن نَزدیٖک. حَتّٰی یَأْتِیَ وَعْدُ اللّٰهِ، یوٚتانۍ واتہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ یعنی ٲخرتُک عذاب یُس مرنہٕ پتہٕ شروٗع سَپدِ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِیعَاد، پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پنٛنِس وعدَس بدل کَران، لِہذا چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ عذاب واقع سَپدُن یقیٖنی. یِمَن لوٗکَن ہُنٛد اِنکار یا استحزا تہٕ ٹھٹھٕ یہِ چھُنہٕ تۄہہِ سۭتۍ مخصوٗص، بٔلکہِ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پٔزۍ پٲٹھۍ ٹھٹھٕ آیہِ کَرنہٕ کۭتِہَن پیغمبرَن یِم تۄہہِ برٛونٛٹھ ٲسۍ، پَس ترٛٲے مےٚ یَلہٕ کیٚنٛہہ کالا تِم ٹھٹھٕ کَرٕوٕنۍ کٲفِر، تَمہِ پَتہٕ رٔٹۍ مےٚ تِم تہٕ کٔرِم گِرِفتارِ عذاب. فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب، پَس چھُ تۄہہِ معلوٗمٕے میون سزا کیُتھ اوس تِمن نٮ۪سبت، تِتھُے سزا کیٛاہ دِمہٕ بہٕ تِمن ٹھٹھٕ کَرونٮ۪ن لوٗکن تہِ یِم تۄہہِ ٹھٹھٕ تہٕ استحزا کران چھِ. اَفَمَن ہُوَ قایِمٌ عَلٰی کُلِّ نَفسٍ بِما کَسَبَتْ، آیا سُہ پَروردِگار یُس قٲیِم روٗزِتھ پرٛٮ۪تھ شخصہٕ سٕنٛزِ کامہِ تہٕ وٕچھان تہٕ ژَرتان چھُ، سُہ ترٛاویٛا یِمن تۄہہِ ٹھٹھٕ کَرونٮ۪ن سزا دین ورائی وجالو للہ شرکا قل سموہم بے ٹھہرے مشرک و خدا شریک تُہ فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا تمن ہند ناو ونتو ام تنبیونہ بما لا یعلم فی الارض کن تُہ چھو خدایس تمچ خبر کران یہ تس معلوم چھو تمام دنیا اندر ام بظاہر من القول کن محض ظاہری لفظ ہند اعتبار تم شریک ونان حقیقت تمن لفظ ہز کی بل زین للذین کفروا مکرہم بلکہ چن کافرن پن مغالت چہ کت بوزن یوان جان یمو کتو سم شرکس مبتلا سپد مت وسدو عن السبیل بے آئے تم پھ رٹن تو محروم کرن سزی وتہ نش ومن یدلل اللہ فما لہ من ہاد یس خدا وت راوری تسند حق چھن کان کھا وت ہاون لہم عذاب فی الحیات دنیا تہند خاطر چھ بوڑ عذاب دنیا چی زندگانی اندر تہ سہ گو قتل ضرب ولا عذاب الاخرت اشق تہند خاطر اس آخرت عذاب چھ سہ زیادہ مشکل تو دشوار وما لہم من اللہ من واق بیئی چھ تہند خاطر خدا سند تمہ عذاب نش کھ بچاون وولا مثل الجنت التی وعد المتقون حال تو کیفیت تم جنتن ہن ہند ود کرنا آو پرہیزگارن شرک و کفر نش پت روزن تجری من تحت الانہار تمکیو کلیو تو لریو مز آسن جوئی پکان اکلوہا دائم و ذلوہا کھن چیز تم جنتن ہند پوشوین بیئی سائے تم جنتن ہند ہمیشہ روزون تلک عقب الذین اتقوا یا انجام تم لوکن ہند یم شرک نش پت روزن وعقب الکافرین النار کافرن تو مشرکن ہند انجام نار جہنم والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک تم لوک یمن کتاب آیا تا کرن یعنی تورات انجیل تم چھ خوش سپدان تم کتاب سی اس تہ پٹھ نازل آئی کرن یعنی قرآن مجید ومن اللہ زاب من ینکر بعضہ بیمو جماعت اندر یم انکار کران قرآن مجید کس اکس حصس یت مز تہذ کتاب خلاف احکام قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ تو فرمائیو مے آو حکم کرن توحیدس متعلق تو فرمائیو مے آو نہ حکم کرن توحیدس متعلق مگر یم کوئی کہ عبادت کر بہ کنس خدائے سنز بی ان بتس شریک کن قسم الیہ ادو و الیہ ماب نات چھس بہ دیوان سارنی لوکن تس کن بیس تس کن سارنی رجوع کرن وکذالک انزلناہ حکما عربیا بے کور اس نازل قرآن مجید حکمہ عربی پٹ ات پٹ بین پیغمبرن خاص خاص زیوی اندر خاص خاص احکام نازل کر ولین تبات احواہم بعد ما جاک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا واق بے ہرگہ تی بفرض محال منکرن ہنزن خواہشن نفسانی خیالاتن یعنی احکام منسوخ یا احکام محرفن ہز پیروی تو اتباع کریو تہ نش صحیح علم وات پت تیل چھن تہ خدایس نش کانہ حمایت کرونا بی تہند عذاب نش کانہ بچاون بچاونا یہ یلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت معاملہ گو باقین ہز چھن کتھی اہل کتاب اندر بازیو کور اعتراض کہ نبی کریمس کیاز چھ واریہ زنان امیک جواب چھ اللہ تعالیٰ فرماوان ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ بے سوز اس پیغمبر تہ بروٹ بے کر اس عطا تمن شر بس تھی چھو تہندی پٹ پیغمبر تہ اہل و عیال آسن کیا چھم نو کتھا زانان یہ چھن تس کتھا یس رسالتس تو نبوتس خلاف چھ وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ بے اوس نہ کانہ پیغمبرا اس خدا سند حکم ورائے کانہ آیا یا معجزہ پیش ہکہ کرت لکل اجل کتاب پرت وقت خاطر چھ مناسب احکام تو مناسب واقعات مقرر کرنا آمت تم وی مز گئی معجز تا آیات تی یمح اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب تم وی احکام و مز چھو نہناوان اللہ تعالی تم حکم یم سو یژھان چھو باقی چھو تھاوان تم حکم یم سو یژھان چھو تس نش چھو اصل کتاب لوح محفوظ یتھ مز سوری چھو بتفصیل لیکھنا آمت وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك كافر شين كاري نبوة كران تو پتش دپان يمي عذابك وعيد كرن يوان چو سو عذاب كون چو نزل سبدان يمي عذابك اشتمن واد كران چي تمز هرگا اخ حص اشتوهي هاوو يعني توهي تي كروك اشتم تحت عذاب اس گرفتار یا توند يمي عالم غسن پت سب دیتی من پر سو عذاب واقع ہاں دنیا من سپد سہ عذاب واقع یا عرتس مز پریت صورت مز چھ تہ تمیک خیال کر لازم کیاز فینما علیک البلاغ بس تہ چھ مٹ مگر پیغام واتن والین الحساب اس مٹ پھرچ غر کر حساب ہند عذاب کر تم کرو امچ کھان فکر تم کافرن ہند تیچو تعجب کہ تم کیا سنا چھ تمہ عذاب کس واقع سپدنس انکار کران کیا تم چھنا وچھان کہ مقدمات عذاب ہتن تہند خاطر ظاہر سپدن اولم یرو آیا تم چھنا وچھان انا نات الارض کہ اسلام چی روز بروز فتح سیت تہندین ملکن اندر واتت ننقصہا من اطرافہا اک اک حص زمینک تہند قبضہ اندر کڑت مسلمان ہندس قبضس مز واتناوان یم سی ظاہر چھ سپدان اسلام سپدی روز بروز فتح تو نصرت خدائے سند حکم تہذ عمل داری چھ روز بروز کم گسان یہ چھ تہند خاطر اک قسمک عذاب اس بڑ عذاب مقدم چھ واللہ یحکم اللہ تعالی اس حکم صادر کران چھ صادر کرن یژھان چھ سہ چھ صادر کران لا معقب لحکم کانہہ کانہہ چھن تہندس حکمس پتھ رٹون عذاب دنیوی ایسن یا عذاب اخروی تہندیو معبودان باطلو منز یمن تم شریک خدا چھ ٹھہروان ہیکن کانہہ کانہہ تتھ عذابس پتھ رٹت وہو سریع الحساب بیس سہ جلد حساب ہیون حساب پتے آس تمن عذاب وقد مکر الذین من قبلہم پز پاٹ یم کافر یمن برونٹھ ایس تمو تہ چھ کم کم تدبیر بروٹ من پیغمبرن ہندس مخالفتس مز کرمت ات پاٹ ازک کافر چی تہندس مخالفتس مز کم کم تدبیر کر بس تم بریو تمیک کانہہ پروا فلی اللہ المکر جمیعن اللہ تعالی سی نش سری تدبیر کیاز یعلم ما تکسب کل نفس تش معلوم کو شخص کیا چھ کران وسیعلم الکفار لمن عقب الدار ان قریب زانن کافر رت انجام کہند خاطر چھو مسلمان ہند خاطر کن کافرن ہند خاطر ویقول الذین کفروا لست مرسلا بیچ ونان کافر کہ تس چھو نو پیغمبر قد کفا باللہ شہید قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم تی فرمایو تہند انکار کرن سیت کیا چھو یہ چھو بے اعتبار بس چھو اللہ تعالی گواہ مے منز تو تہ منز میانس پیغمبر آسنس پہ ومن عندہ علم الکتاب بی چھ گواہ میانس پیغمبر آسنس پہ سہ شخص یس نش تورات انجیلک علم چھ مثل عبداللہ ابن سلام وغیرہ